Kur'an denilen bilgileri uydurması elbette ki mümkün değildi. İşte din literatüründe vahye muhatap olmuş böyle kişilere Resul, elçi veyahut da Nebi, peygamber denilmektedir. Ancak Kur'an incelenmeden Kur'an'ın hak kitap olduğuna inanmak, ayrıca Muhammed'in geçmişi, kimliği, kişiliği, Kur'an'ı tebliğ aşamaları araştırılmadan Muhammed'in peygamberliğine inanmak, kişileri ikna olmuş bir mümin yapmaya yetmez. Dolayısıyla vahye muhatap olmadan önceki özelliklere sahip bir Muhammed'in, Kur'an gibi içinde evrensel birçok bilgiyi bulunduran ve sosyal yaşam hakkında tartışmaya meydan vermeyecek pek çok ilke içeren bir kitabı kendiliğinden veya bir başka insandan ders olarak insanlara tebliğ edemeyeceğinin müşahede edilmesi gerekmektedir. Bunun yolu ise Kur'an'ın iyi incelenip anlaşılmasıdır. Çünkü Kur'an'daki ancak 20. yüzyılda ortaya çıkarılmış bazı bilimsel gerçeklerin varlığı, bu kitabın bir insan tarafından vaz edilemeyeceğinin ispatına yetmektedir. Diğer taraftan, Kur'an mükemmel bir öğüt ve yasa kitabıdır da. Mesela, daha 600'lü yıllarda köle edinmenin insana yakışmayacağını bildirerek, bu insanlık dışı müesseseyi reddetmiş, gösterdiği en doğru yollarla kendisine uyan insanları rüşte erdirmiş, yani psikoloji, felsefe, mantık, yani ahlak kitabı, düzeltmeye yönelik işler yapmayan, hakkı, doğruluğu, adaleti ve gayretli çalışmayı birbirine tavsiye etmeyen, uygulamayan bireylerden oluşan toplumların kayıp içinde olacaklarını bildirmiştir. Bunlar ve Kur'an'daki diğer öğütler hakkında üzerinden 14 asır geçmesine rağmen modası geçmiş nitelemesi yapılamadığı gibi insanlığın sonuna kadar da eskimeyeceği hususunda ahlaki mutabakatlar mevcuttur. Sonuç olarak Kur'an iyi incelenip anlaşıldığında görülecektir ki bu kitap ancak tek yaratıcı Allah tarafından gönderilmiştir ve Muhammed bu mükemmel kitabın insanlığa tebliği ile görevlendirilmiş ve yine Allah tarafından seçilmiş bir elçidir. Evet, bu duyuruyu herkese duyurduk daha önce. Bu arada da bu kanalımız vasıtasıyla, yani ulusal kanalımız vasıtasıyla da yine tüm insanlığa duyuralım istedik. Şimdi geliyoruz ana konumuza. Değerli izleyicilerimiz, Kur'an'a baktığımız zaman, İslam'a baktığımız zaman, Allah'ın öğütlerine baktığımız zaman, İslam dininin ana temeli inanç sistemiyle ilgili iki noktaya dayanmaktadır. Birincisi, İslam dininin önemli durduğu nokta insanların ahirete inanmaları. İkincisi ise Allah'ın öngördüğü en önemli şeylerden bir tanesi, o da yine kulluğunun olmaması, yani şirktir. Öyleyse bu sohbetimize buradan şu anda ahirete inanmanın gereği ve ahiret inancı noktasında değineceğiz. Yine Kur'an'ı ölçüler çerçevesinde. Şimdi buna Kur'an neden ağırlık veriyor diyecek olursanız, şimdi Maun suresi var. Herkesin ezberindedir bu genellikle. Namaz sureleri olarak bilinir. Hani erayetellezi yükezübü bittin diye başlayıp devam eden sure. Ben mealen vereceğim onu size. Şimdi orada Allah buyurur ki, ahirete herkesin iyi veya kötü yaptığı işlerin karşılığını görmesini, Allah'ın sosyal düzeni belirleyen ilkelerini yalanlayan şu kimseyi gördün mü? Hiç düşündün mü? İşte odur yetimi itip kalkan ve yoksulun yiyeceği üzerine teşvik etmeyen kimse. Evet, burada Allah o surede der ki, dünyada ben özetleyecek olursam, ne kadar sosyal düzensizlik varsa, sosyal kurallara uymayan varsa, ne kadar sömürücü varsa, ne kadar suç işleyen varsa, o ahiret gününe inanmadığından, o günü yalanladığından işler. Şimdi tekrar bir ayet daha söyleyeyim. Bu Nahl suresinin 105. ayeti. Bu ayette Allah yalanı yalnızca Allah'ın ayetlerine inanmayan kimseler uydurur. Ve işte onlar yalancıların ta kendisidir. Yalan tavırlar, iftiralarda ahiret inancı ve Allah'ın ayetlerine inanmayan insanlar tarafından yapıldığını belirler. Diğer bir şey, onu da bahsedeyim. Yine Kur'an-ı Kerim'de bir Adiyat suresi diye bir sure vardır. O surede de Allah şu ifadeleri kullanır. Soluk soluğa koşanlar, sonra ateş saçanlar, sonra sabahtan baskın yapanlar, derken orada tozu dumana katanlar, sonra bir topluluğun en değerli kaynaklarına, varlıklarına kadar dalanlar kanıttır ki, kesinlikle insan Rabbine karşı çok nankördür, kendisi buna kesinlikle tanıktır, şüphesiz o mal sevgisinden dolayı da kesinlikle çok katıdır. Bu ayetlere baktığımız zaman burada o çağda, yani Kur'an'ın indiği dönemdeki bedevilerin talan edişlerini, çapulculuklarını anlatır. Onlar millet alın teriyle, gözyaşıyla, emeğiyle bir şeyler biriktirmiş, onları saklamıştır. Ama bunlar atlarına bindirmiş, o hızlı binmişler, hızlı bir şekilde ellerinde kılıçlarıyla o halkın içerisine dalıp onların biriktirdiklerini, onların yiyeceklerini, onların alın terini, onların gözyaşını, onların emeğini çalıp gidiyorlar. İşte Allah diyor ki bunlar, insanoğlu çok nankördür, mal sevgisinden dolayı da bu haksızlıkları, bu zulmü insanlıkla yapmaktadırlar. Peki bak şimdi burada şöyle bağlıyor Allah. Peki o vurguncu insanlar, o soyguncu insanlar, birbirine zulmeden, birbirinin toplumun emeğini çalanlar, gözyaşını, alın terini sömürenler, kabirlerde olanların diriltilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların derlenip toparlandığı zaman, hiç şüphesiz ki o gün Rablerinin kendilerine gerçekten haber verici olduğunu bilmezler mi? Evet, Allah diyor ki bu soyguncular, bu vurguncular, emek sömürülenleri veyahut da dünyadayken suç işleyenler, evet, ahirete inanmadıklarından, Allah'ın kendilerini hesaba çekeceklerinden ve kendilerini cezalandıracaklarına inanmadıklarından dolayı böyle yaparlar. O nedenledir ki Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Kur'an ayetlerinin çoğunda ahirete inancı görmekteyiz. Ahiret inancına vurguyu, ahiret inancının ispatını, ispatı için emirler verildiğini, öneriler yapıldığını görmekteyiz. Şimdi bunun özeti şurada. Yunus suresinin 4. ayeti. Hepinizin dönüşü sadece onadır. Bakın, hepiniz döneceksiniz. Allah'a döneceksiniz. Ona hesap vereceksiniz. Allah bunu neden döndürür biliyor musun diyor. Hak olarak vaat etmiştir. Bu bir gerçektir. Bu kaçınılmazdır. Şüphesiz ki o Allah halkı ilk baştan oluşturur, sonra iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseleri, nasipleri, hakları olan payları ile karşılık vermek için geri döndürür. Birincisi, Allah ahireti yaratmıştır, ahirete döndürecek, iyi insanlara ödüllerini verecek. Ve kafirler, Allah'ın ve ilahlığını bilerek reddetmiş olan kimseler, küfürleri, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeleri nedeniyle kaynar sudan bir içki ve acıklı azap kendileri için olanlardır. Yani Allah'ın insanları diriltmesinin, ahirette hesaba çekmesinin nedeni, bir, iyi insanlara, iyi işler yapmış olan insanlara yaptıkları iyiliklerin ödüllerini vermek, bir de Allah'ın koymuş olduğu kurallara karşı gelmiş, toplumlara zulmetmiş olan insanların da cezasını vermektir. O nedenle Kur'an-ı Kerim'in ana temel ilkelerinden bir tanesi de ahiret inancıdır. Ahiret gerekli mi? Ahirete imanın faydaları nelerdir? İnşallah onları da bundan sonraki sohbetlerimde size takdim etmeye çalışacağım. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.